ทีนี้ก็เลยไปหาอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับชื่อว่าปฐมเอสนาสูตรการแสวงหาสามประการนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้สามประการเป็นไฉนคือการแสวงหากามหนึ่งการแสวงหาภพหนึ่งการแสวงหาพรหมจรรย์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งการแสวงหาทั้งหลายเหตุเกิดแห่งการแสวงหาทั้งหลายธรรมะเป็นที่ดับแห่งการแสวงหาทั้งหลายและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งการแสวงหาทั้งหลายภิกษุหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งการแสวงหาทั้งหลายคิดดูนะครับคำว่าแสวงหายังประมวลมาในแนวอริยสัจเลยนะครับการแสวงหาการแสวงหาสมุทัยการแสวงหานิโรธการแสวงหานิโรธคามินีปฏิปทานะครับนะแต่ตรงบาลีใช้ศัพท์ยังไงครับบาลีเมื่อกี้ในคาถาที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับ สมาหิโตสัมปชาโนสโตพุทธสะสาวโกเอสนาจะปชานาติเอสนานันจะสัมภวังยัตถะเจตานิรุชันติมักคันจะขยะขามินังเอสนานังขยาภิกขุนิจฉาโตปรินิพุโตติน ะครับสาธุพันจากสังเกตดูนะแต่ว่าไม่ใช่คำว่าทุกสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ก็คือความหมายครอบคลุมโดยแนวเดียวกันนะครับนั้นคำว่าแสวงหาก็ประมวลมาในแนวอริยสัจได้นะครับในอัตถกถานะครับคำว่าการแสวงหาคือการเสาะหาได้แก่การค้นหาชื่อว่าเอสนาเสาะหาแสวงหาค้นหาก็ได้นะครับโอ้โหทั้งแสวงทั้งเสาะทั้งค้นนะครับเพื่อที่จะหาให้เจอหรือเปล่านะครับหาอะไรครับหากามหาภพหาพรหมจรรย์สามอย่างเนี่ยนะเพื่อจะทรงแสดงการแสวงหาเหล่านั้นโดยการจำแนกออกไปจึงตรัสคำเมียที่ว่ากาเมสนาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากาเมสนาคือการแสวงหากามหรือการแสวงหากล่าวคือกามชื่อว่ากาเมสนาสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบรรดาเอสนาคือการแสวงหาเหล่านั้นกาเมสนาเป็นไฉนคือความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามความสิเนหาในกามความกวนกวายในกามความสยบในกามการหยั่งลงสู่กามในกามทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่ากาเมสนาเพราะฉะนั้นกามราคะพึงทราบว่าเป็นกาเมสนามันได้แก่โลภะที่ยินดีในกามทั้งหลายนะครับชื่อว่ากามเมสนาเรียกว่าการแสวงหากามแม้ในพระเวสนาการแสวงหาภพก็มีในนี้เหมือนกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นพระเวสนาเป็นไฉนความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพความสิเนหาในภพความกวนกวายในภพความสยบในภพการหยั่งลงสู่ภพนะครับในภพทั้งหลายอันใดนี้เราตถาคตเรียกว่าพระเวสนานะครับเพราะฉะนั้นความกำหนัดในการแสวงหากามคือปรารถนารูปประพบและอรูปประพบพึงทราบว่าเป็นภาวะเอสนาหรือพระเวสนานะครับการแสวงหาภพเนี่ยนะครับหมายเอาโลภะที่ยินดีในโลภะที่ปรารถนารูปประพบและอรูปประพบนะครับส่วนข้อแรกเนี่ยนะปรารถนากามใช่ไหมครับราคะที่ยินดีในกามคุณ5นะครับเรียกว่ากาเมสนาราคะที่ยินดีในรูปฌานและอรูปฌานหรือรูปประพบอรูปประพบเรียกว่าภวะเอสนาครับการแสวงหาพรหมจรรย์ชื่อว่าบรมจริยเอสนานะครับเหมือนอย่างที่ตรัสไปว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นพรหมจริยะเอสนาเป็นไฉนทิฐิคตะนะครับความเห็นผิดนะ รกชัดคือทิฐิกันดานคือทิฐิเสี้ยนน้ำคือทิฐิความดิ้นรนคือทิฐิสังโยชน์คือทิฐิการถือเอาการรับการยึดมั่นการลูบคลำทางที่ผิดคันลองที่ผิดความเห็นผิดลัทธิการยึดถือการแสวงหาที่ผิดชนิดใดว่าโลกเที่ยงอันนี้เป็นอะไรครับสัสตทิฐินะโลกไม่เที่ยงอันนี้อุเฉททิฐิโลกมีที่สุดอันนี้ทั้งสัสตะและอุเฉทโลกไม่มีที่สุดอันนี้ทั้งสัสตะและอุเฉทชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอันนี้เป็นอุเฉททิฐิชีพเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสัสตะทิฐิสัตว์หลังจากตายแล้วยังมีอันนี้เป็นสัสตะทิฐิสัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีอันนี้เป็นอุเฉททิฐิสัตว์หลังจากตายแล้วมีอีกบ้างไม่มีอีกบ้างเรียกว่าเอกัจจะสัสตะทิฐิสัตว์หลังจากตายแล้วมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้เป็นอมราวิเขปะทิฐินะครับนี้เราเรียกว่าปรมจริยะเอสนาเพราะฉะนั้นเรียกว่าการแสวงหาพรหมจรรย์ที่สมมุติกันว่าเป็นทิฐิพึงทราบว่าได้แก่การแสวงหาทิฐิพรหมจรรย์นะคำว่าแสวงหาพรหมจรรย์ในสูตรนี้หมายถึงแสวงหาทิฐิพรหมจรรย์นะครับด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงราคะและทิฐิว่าเป็นเอสนานะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของการแสวงหากามการแสวงหาภพได้แก่โลภะนะครับการแสวงหาพรหมจรรย์นั้นเป็นชื่อของทิฐิเพราะฉะนั้นการแสวงหาด้วยตัณหาและทิฐินั่นเองนะครับนะตัวการแสวงหากามกับตัวที่แสวงหาภพเนี่ยได้แก่ตัวราคะตัวโลภะตัวทิฏฐินะครับการแสวงหาพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงตัวทิฏฐิอันนั้นแหละคำว่าการแสวงหาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรนะถ้าแสวงหากามกับแสวงหาภพเป็นชื่อของโลภะตัวแสวงหาพรหมจรรย์ตัวเนี้ยเป็นชื่อของทิฏฐินะครับทิฏฐินะเป็นผู้แสวงหานะครับเสาะหาด้วยอำนาจทิฏฐินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิกับตัวตัณหานั่นแหละเป็นตัวแสวงหาตัวเอสนาในที่นี้นะครับ ตรงนี้ไหมที่พระนนท์บอกว่าอาศัยตัณหาละตัณหา อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้หมายถึงสายวัตตะทั้งหมดนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่วิวัตตะส่วนอาศัยตัณหาละตัณหาอันนั้นเนี่ยเป็นวิวัตตะนะครับในสูตรนั้นในภิกขุณีสูตรในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตนะครับนะถ้าตรงนั้นนี้ก็อธิบายคนละในกันเลยนะครับ การแสวงหาพรหมจรรย์ในอธิบายคำว่าพรหมจรรย์ที ่เป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิตรงนี้นะครับสูตรนี้นะเฉพาะสูตรนี้นะไม่ใช่พรหมจรรย์ในความหมายอื่น หมายถึงนักบวชในลัทธิอื่นอย่างนี้ ทั้งหลายแหละที่ปฏิบัติไม่ใช่ตามอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าแสวงหาพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามทิฏฐิเป็นหลักนะครับทิฏฐิเป็นประธานแห่งการปฏิบัติของเขานั้นๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าแสวงหาพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอัตถกถาว่าอธิบายว่าได้แก่การแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย์นั่นเองนะครับได้แก่การแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นสรุปนะองค์ธรรมของสูตรนี้ทั้งสองเลยคือราคะกับทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นตัวราคะกับตัวทิฏฐิจึงประมวลลงอริยสัจได้ใช่ไหมครับจึงที่บอกว่าไงบอกว่ารู้ชัดการรู้ชัดเอสนาคือรู้ชัดตัณหาและทิฏฐิเหตุเกิดแห่งตัณหาและทิฏฐิธรรมะเป็นที่ดับแห่งตัณหาและทิฏฐิและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาและทิฏฐินะจึงสงเคราะห์ลงอริยมรรคได้นะครับก็ไม่ใช่เพียงราคะและทิฏฐิอย่างเดียวที่ทรงแสดงว่าเป็นเอสนาแม้กรรมเจตนานะที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับราคะและทิฏฐิก็ทรงแสดงว่าเป็นเอสนารวมถึงกรรมด้วยนะครับกรรมแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นกามเอสนาคืออะไรคือกามราคะและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคะนี้เราตถาคตเรียกว่ากามเอสนาบรรดาเอสนาเหล่านั้นภวะเอสนาคืออะไรคือภวะราคะและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลอันตั้งอยู่ในที่อันเดียวกันกับภวะราคะนั้นนี้เราตถาคตเรียกว่าภวะเอสนาบรรดาเอสนาเหล่านั้นพรหมจริยเอสนาคืออะไรคื อันตะคาหิกะทิฐินะทิฐิ10ข้อนี้เรียกว่าทิฐิอันเป็นที่สุดเนี่ยนะอันมีส่วนสุดเนี่ยนะเรียกว่าอันตะคาหิกะทิฐิและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลตั้งอยู่ในที่อันเดียวกันกับอันตะคาหิกะทิฐินั้นนี้เราตถาคตเรียกว่าพรหมจริยเอสนานะครับคือสรุปนะตัวเอสนาเนี่ยได้องค์ธรรม3นะครับไม่ใช่ราคะกับทิฐิเท่านั้นแม้ตัวกรรมคือเจตนากรรมก็เป็นเอสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงประมวลลงอริยสัจได้ทีนี้ในคาถานะครับในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งการแสวงหาทั้งหลายเหตุเกิดแห่งการแสวงหาทั้งหลายธรรมะเป็นที่ดับแห่งการแสวงหาทั้งหลายและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งการแสวงหาทั้งหลายนะครับคือประมวลราคะทิฏฐิและกรรมลงอริยสัจได้นะครับแทงตลอดอันนี้โดยอริยสัจนะครับพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายต่อไปว่าธรรมะทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นต้นและตัณหาที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดขึ้นแห่งเอสนาชื่อว่าสัมภเวในบทว่าสัมภวังอธิบายว่าได้แก่สมุทัยนะอวิชชาเป็นต้นนะครับที่เป็นสมุทัยแล้วก็แห่งตัณหาและตัณหาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยแห่งทิฏฐิเนี่ยนะครับพวกนั้นเป็นสมุทัยสัตว์บทว่ายัตถะเจตานิรุชันติความว่าพรหมจริยเอสนาย่อมดับไปด้วยปฐมมรรคกามะเอสนาแสวงหากามเนี่ยนะวัตถุกามเนี่ยนะครับย่อมดับได้ด้วยอนาคามิมรรคภวะเอสนาย่อมดับไปด้วยอรหัตตมรรคนะเพิ่งทราบตามที่พันนามาชนีนะครับบทที่เหลือก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาราคะทิฏฐิและกรรมเนี่ยนะครับมาทำปริญญา3นะครับมาทำปริญญา3แล้วก็แทงตลอดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสามารถบรรลุได้แล้วก็จักละราคะและทิฏฐิได้จริงๆก็ที่ไหนครับละทิฏฐิก็โสดาปัตติมรรคนั่นแหละละกามราคะก็ด้วยอนาคามิมรรคละการยินดีในภพก็ด้วยอรหัตตมรรคนะครับอันนี้เท่ากับแสดงธรรมานุปัสสนานะครับเท่ากับแสดงธรรมานุปัสสนาเพราะว่าราคะนั้นเป็นนิวรณ์นะครับทิฏฐิก็เป็นสังโยชน์นะครับถ้าจะสงเคราะห์แนวสติปัฏฐานน่ะนะราคะก็เป็นนิวรณ์เช่นอะไรครับกามฉันทะนิวรณ์นั่นเองเท่ากับนิวรณ์บัพพะทิฏฐิก็เท่ากับอายตนะบัพพะอยู่ในสังโยชน์นะครับอยู่ในอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานสูตรนะครับส่วนกรรมหรือเจตนากรรมนั้นก็อยู่ในประเภทของอายตนะบัพพะเหมือนกันนะครับหรืออยู่ในขันธ์5นะครับขันธบัพพะก็ได้นะครับขันธบัพพะก็ได้เพราะฉะนั้นตามลักษณะของสูตรนี้แสดงถ้าสงเคราะห์แนวสติปัฏฐานก็ได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับเห็นไหมมันคิดดูนะครับสรุปนะน่าสังเกตว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือรูปอะไรก็ตามเถอะต้องเอามาทำปริญญาทั้งหมดนะครับโดยสรุปแล้วนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องเอามาทำปริญญาหมดเลยข้อความในทุติยเอสนาสูตรนะครับว่าด้วยที่ตั้งแห่งทิฏฐิจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือการแสวงหากาม1การแสวงหาภพ1การแสวงหาพรหมจรรย์1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าการแสวงหากามการแสวงหาภพกับการแสวงหาพรหมจรรย์การยึดมั่นว่าจริงดังนี้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิที่เกิดขึ้นการแสวงหาทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิพระอรหันต์ผู้ไม่ยินดีแล้วด้วยความยินดีทั้งปวงผู้น้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาสละคืนเสียแล้วถอนได้แล้วภิกษุเป็นผู้ไม่มีความหวังไม่มีความสงสัยเพราะความสิ้นไปแห่งการแสวงหาทั้งหลายนะครับนี้ก็มีความต่างที่คาถานะครับ คาถานั้นเน้นไปที่พระอรหันต์เลยนะครับข้อความในอรรถกถานะครับบทว่าบรมจริยเสนาสหะความว่าพร้อมกับการแสวงหาพรหมจรรย์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องศัพท์ในบรรดาเอสนาเหล่านั้นนะครับเพื่อจะทรงแสดงพรหมจริยเอสนาโดยสรุปพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอิติสัจจะประมาโสทิฏฐิฐานาสมุทยาการยึดมั่นว่าจริงดังนี้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิที่เกิดขึ้นดังนี้คำนั้นมีอธิบายดังนี้การยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าอิติสัจจะประมาโสคือลัทธิของแต่ละลัทธินี่นะก็จะยืนยันใช่ไหมครับว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงโลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงนะลักษณะเนี่ยที่ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจริงเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาการคือความเป็นไปแห่งทิฏฐิว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะทิฏฐินั่นแหละชื่อว่าทิฏฐิฐานาเพราะเป็นเหตุแห่งอนัตถะทุกอย่างสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวโทษที่จะพึงตำหนิว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งดังนี้นะครับแม้โทษของมิจฉาทิฏฐินี่มีมากมายมหาศาลนะครับมิจฉาทิฏฐินี่นะครับหนักกว่าอนันตริยกรรมนะครับมีโทษหนักกว่าอนันตริยกรรมเยอะนะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อกับทำสังฆเภทเนี่ยนะไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยอย่างเช่นนะครับนิยตามิจฉาทิฏฐิเช่นมัคคิโคสารเนี่ยนะครับกับพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตทำสังฆเภทนะครับพระเทวทัตนั้นก็ทำอนันตริยกรรมคือทำโลหิตพระผู้มีพระภาคให้ห่อด้วยแต่เทียบความหนักหนาสาหัสแล้วประมาณแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตเนี่ยนะครับจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่มัคคลิโคสารยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นผู้เฝ้าวัฏฏะสงสารเป็นผู้เฝ้าขันธาตุอายตนะแล้วก็บาปกรรมที่เผยแพร่มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เอาไว้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะมีทุกข์มีโทษไปอีกขนาดไหนเพราะว่าแกเป็นโมฆะบุรุษยิ่งกว่าโมฆะบุรุษอีกนะครับเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษเพราะตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังเผยแพร่ลัทธิมิจฉาทิฏฐิไปอีกมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็โลกันโลกันตนรกนะครับนะโลกันตนรกเนี่ยนะอยู่ขอบเขาจักรวาลนั่นนะครับเป็นเหมือนกับค้างคาวนะครับแต่ว่าทุกทรมานกว่าค้างคาวหลายพันเท่านักนะครับหลายแสนเท่านักก็เขาแบบสังเคราะห์เป็นพวกอสุรกายนะครับเป็นพวกอสุรกายแต่ก็เรียกกลุ่มของสัตว์นรกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปุรณกัสสปะนี่อเวจีนะครับคำสอนก็อาจจะมีความต่างกันบ้างดูในสามัญญผลสูตรนะมีคำอธิบายว่ามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแหละทั้งที่เจริญยิ่งขึ้นไปทั้งเป็นที่เกิดขึ้นโดยเป็นที่เกิดแห่งกิเลสมีโลภะเป็นต้นทิฏฐิทั้งหลายที่ยึดมั่นผิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะดังนี้เป็นทั้งเหตุแห่งอนัตถะทุกอย่างเป็นทั้งเหตุแห่งการก่อทุกข์คือกิเลสชื่อว่าพรหมจริยเอสนานะครับมันมีโทษมหาศาลนะครับเมื่อมันเกิดนะตัวทิฏฐิเองก็จะกำเริบเสบสารมากขึ้นนะครับตัวทิฏฐิเนี่ยนะมันจะพอกพูนพัฒนามากขึ้นเหมือนกับเชื้อโรคที่มันแก่กล้าขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหลายมีโลภะมากขึ้นโทสะมากขึ้นนะครับส่งเสริมกิเลสด้านอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นทิฏฐิทั้งหลายที่ยึดมั่นผิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะครับไม่เป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งในภพหน้าไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อวิวัตตะอะไรเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกนี้อย่างยกตัวอย่างบอกว่า0ถ้าบอกว่า0ก็คืออุเฉททิฏฐิบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณใครจะฆ่าใครเท่าไหร่ก็ธาตุชําแรกเข้าไปในธาตุบุญบาปไม่มีอะไรจะเกินมันก็เกินลอยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งเป็นต้นนะครับ พอครับอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาแล้วเป็นต้นขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ย พวกนี้ท่านทั้งหลายพวกนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทิฏฐิอย่างศาสนาเนี่ยคือความเห็นอย่างพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือเปล่า เขาก็เห็นว่าข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะครับอย่างนี้เท่านั้นแหละจริงคือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะครับนอกจากมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วนะครับเห็นมั้ยข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะมีเท่านั้นจริงๆนะมีตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้จริงๆนะครับแต่ที่ท่านมีความรู้ความเห็นนั้นน่ะท่านไม่ได้ถือด้วยอำนาจทิฏฐินะครับท่านมองเห็นเหตุเห็นผลนะครับเหมือนกับคนรู้ดีรู้ชั่วหมดแล้วนะครับก็คือยืนยันด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิแต่จะต่างจากลัทธิมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐินั้นอยู่บนพื้นฐานของความไม่จริงนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผิดเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความเป็นผิดก็จะยืนยันเนี่ยนะครับพอยืนยันหนักๆเข้าก็จะเป็นไปเพื่อทำบาปทั้งหลายนะครับงั้นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยสามารถล่วงอกุศลในทุกชนิดแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี่นะครับแม้แต่เจตนาที่คิดฆ่ายังไม่มีเลยนะครับนะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นต้นนะครับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะครับท่านชำนาญมากนะครับสรุปนะทั้งมิจฉตะกับสัมมัตตะเนี่ยนะครับมันก็ดิ่งพอๆกันนะครับนะคือถ้าสัมมัตตะนี่ก็ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วยากที่จะไม่มีใครแก้ไขได้นะครับทำมาแก้ไขให้ไปเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่มีใครทำได้แต่พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีใครแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าส่องเสพ7ชวนะแล้วนะพระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้นะครับในอัตถกถาสามัญญผลสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับนั้นพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแก้ไม่จะแก้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้นะครับจะกล่าวไปยายถึงเรื่องอื่นๆเล่านะครับด้วยบทแห่งพระคาถาว่าอิติสัจจะปรามาโสทิฏฐิฐานาสมุทยานี้พึงทราบว่าเป็นอันพระองค์ทรงแสดงพรหมจริยเอสนาไว้แล้วโดยอาการแห่งการเป็นไปและโดยมีความสำเร็จบทว่าสัพพราคาวิตรตัสสะความว่าพระอรหันต์ผู้คลายความกำหนัดจากกามราคะและภวราคะทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่นั้นไปก็ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเพราะพระนิพพานกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาบทว่าเอสนาปฏินิสัทธาความว่ากามเอสนาและภวะเอสนาเป็นอันท่านสลัดออกแล้วคือละแล้วโดยประการทั้งปวงบทว่าทิฏฐิฐานาสมุหตาความว่าเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิกล่าวคือพรหมจริยะเอสนาและถูกถอนขึ้นด้วยปฐมมรรคนั่นเองนะครับคือทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะครับพระโสดาบันถอนได้นะผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะครับบทว่าเอสนานังขยาความว่าเพราะสิ้นไปคือความดับไปโดยไม่เกิดขึ้นแห่งการแสวงหาทั้ง3อย่างเหล่านี้ตรัสเรียกว่าภิกษุเพราะทำลายกิเลสได้แล้วตรัสเรียกว่านิราโสเพราะหาความหวังไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับคือไม่หวังในกามไม่หวังในภพไม่หวังในทิฏฐิอะไรสักอย่างเลยนะครับถามว่าท่านเห็นอะไรล่ะท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นต้นนั่นนะครับท่านไม่ได้มาผูกพันกับกิเลสทั้งหลายเหล่านี้หรอกท่านเรียกว่าอกถังกถีเพราะละการกล่าวถ้อยคำว่าอย่างไรด้วยความสงสัยที่เป็นทิฏฐิได้แล้วนะครับสงสัยแบบนั้นดิ่งไปแบบนี้ลังเลวิตกกังวลไม่มีสักอย่างนะครับพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีความลังเลจะไม่มีความวิตกกังวลอะไรเลยนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะ3ประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือกามาสวะ1ภวาสวะ1อวิชชาสวะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้แลในที่อื่นๆจะมีอาสวะ4ใช่มั้ยครับคือทิฏฐาสวะเข้าไปด้วยนะครับแต่ตรงนี้เอามาแค่3 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งอาสวะทั้งหลายเหตุเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายธรรมะเป็นที่ดับแห่งอาสวะทั้งหลายและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภิกษุหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนะครับนี่ก็สงเคราะห์อาสวะแนวอริยสัจเหมือนกันนะครับเท่ากับอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานะครับอาสวะในกามทั้งหลายชื่อว่ากามาสวะอีกอย่างหนึ่งอาสวะกล่าวคือกามชื่อว่ากามาสวะแต่โดยเนื้อความคือโดยอรรถนะครับกามราคะและความยินดียิ่งในรูปเป็นต้นชื่อว่ากามาสวะคำว่ากามาสวะเน้นไปที่องค์ธรรมได้แก่โลภะที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์นะครับเน้นไปที่นี้นะครับคือเน้นกามตัณหานั่นเองนะครับตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละครับเรียกว่ากามาสวะฉันทราคะในรูปประพบและอรูปประพบความใคร่ในฌานราคะอันสหรคตด้วยสัสตทิฏฐิและความปรารถนาในภพชื่อว่าภวาสวะนะครับภวาสวะเนี่ยนะครับคือโลภะที่เพลิดเพลินในรูปประพบและอรูปประพบนะครับอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งก็คือราคะที่ยินดีในฌานอย่างหนึ่งหรือว่าราคะที่สหรคตด้วยสัสตทิฏฐิเนี่ยอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ชื่อว่าภวาสวะนะครับส่วนอวิชชาสวะนั่นแหละชื่อว่าอวิชชาสวะคือตัวอวิชชานะครับตัวโมหะเจตสิกนะตัววิชาความไม่รู้ในอริยสัจ4เป็นต้นนั่นแหละครับตัวนั้นชื่อว่าภวาสวะ ขอกราบครับในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยที่ว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนละอย่างใช่ไหมครับในรูปมีฉันทราคะในรูปประพบอรูปประพบอย่างหนึ่งหรือเปล่า คือมีหลายในนะครับ แล้วก็ความใคร่ในฌานก็อย่างหนึ่ง ครับ ราคะในที่สหรคตด้วยสัสตทิฏฐิก็อย่างหนึ่ง ครับ แล้วความปรารถนาในภพก็อย่างหนึ่ง ครับ ในต้องอธิบาย อย่างเช่นตัวโลภะนะครับโลภะที่ยินดีในปฐมฌานจนถึงจตุทฌานอย่างนี้ก็เรียกว่าภวาสวะเหมือนกันราคะที่ยินดีในอากาสานัญจายตนะเป็นต้นนะครับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าภวาสวะเหมือนกันฉันทราคะหรือโลภะที่ยินดีในรูปประพรมทั้งหมดก็ชื่อว่าภวาสวะเหมือนกันฉันทราคะหรือตัณหาที่ยินดีในอรูปประพรมก็ชื่อว่าภวาสวะเหมือนกันนะครับหรือว่าพวกที่มีความเห็นไปกับสัสตทิฏฐิพวกนี้ก็ชื่อว่าภวาสวะเหมือนกันหรือผู้ที่ปรารถนาพบเนี่ยนะครับปรารถนาพบใดพบหนึ่งเนี่ยครับก็ชื่อว่าภวาสวะเหมือนกันนะครับ อธิบายเรื่องภวาสวะที่เป็นไปในสัสตทิฏฐิดิ ก็ทิฏฐิที่เป็นไปกับความยึดถือว่าขันธ์5ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือเหล่าใดเหล่าหนึ่งเนี่ยนะครับว่ามันเที่ยงอ่ะนะความสำคัญแบบนั้นนะครับเช่นว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงวิญญาณเนี่ยตายจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งมันล่องลอยไปอะไรไปสวมไปสิงอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นอ่ะนะความคิดเหล่านี้นี่นะครับเป็นไปกับสัสตทิฏฐินะครับหรือพวกที่คิดว่าโลกเที่ยงนะครับสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วมีอีกนะลัทธิที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นแหละครับเรียกว่าตัณหาที่สังหรคตด้วยสัสตทิฏฐิแต่ว่าไอ้คำว่าภวาสวะตัวนี้องค์ธรรมได้แก่โลภะนะครับองค์ธรรมนี่ได้แก่โลภะไม่ใช่ทิฏฐิแต่หมายถึงโลภะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองนะครับในบทว่าอาสวานัญจะสัมภวังนี้อโยนิโสมนสิการและกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นชื่อว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะนะครับอาสวะสมุทัยหรือเหตุเกิดในที่นี้ได้แก่อะไรครับอโยนิโสมนสิการนะครับถ้าใครอยากให้กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเกิดมากๆก็อโยนิโสมนสิการให้มากๆนะครับนะเดี๋ยวมันก็เป็นเองถามว่าทำยังไงครับก็ทำอย่างปัจจุบันนี่นะครับที่ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนนี่แหละครับ ป็นลักษณะนี้นี่แหละที่จริงไม่ต้องไปเจริญอะไรหรอกครับเพราะมันปกติมันมีอยู่แล้วนะเหมือนกับคนที่มีบ้านอยู่ในกลางทะเลอยู่แล้วนะก็เลยว่ามันยังไงก็อยู่ในทะเลอยู่แล้วนะครับแต่จะขึ้นบกไหมล่ะนะครับ ขอการครับอาจารย์ลองขยายเรื่องโยนิโสครับโยนิโสเนี่ยที่ว่ายกตัวอย่างให้เอาโยนิโสมาเทียบอโยนิโสนี้ยกตัวอย่างมา ครับอโยนิโสเนี่ยนะครับเช่นรับอารมณ์ใดแล้วไม่พิจารณาเป็นไปในสิกขาทั้ง3นะครับนั่นแหละเป็นอโยนิโสนะถ้าพิจารณาไปในสิกขา3นั่นแหละครับเป็นโยนิโสยกตัวอย่างเลยนะอย่างเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าปรารภว่างามเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอโยนิโสมนสิการแล้วก็ถ้าตั้งว่างามแล้วคิดเลยเถิดนะครับคิดเลยแต่ว่าจะคิดเลยไปแค่ไหนก็ช่างเถอะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปตามแนวอโยนิโสมนสิการไม่ต้องชำนาญอยู่แล้วนะครับเป็นไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันล่องลอยไปเรื่อยนะครับนะครับสำนวนกว่าจะมีขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เองนอนนะครับนี่แหละอันนี้อย่างหนึ่งนะครับลักษณะของอโยนิโสมนสิการแต่ถ้าโยนิโสมนสิการเลยนะเกี่ยวข้องกับคนนี้จะผิดศีลอะไรบ้างเริ่มแล้วนะครับปราชิกได้ไหมสังฆาธิเศษเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังเจริญปฏิกูลเป็นต้นหรือขันธ์ธาตุอายตนะไปเลยเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็ประมวลลงอริยสัจได้นะครับลักษณะนั้นเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับแต่ถ้าโยนิโสนะครับคือยังไงครับคือแนวความคิดเดิมๆที่มีอยู่แบบไม่ศึกษาคำสอนนั่นนะครับเรียกอโยนิโสหรือว่ากิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นก็เป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเกิดก่อนนะครับความไม่ละอายแก่ใจความไม่เกรงกลัวต่อบาปจะคล้อยตามการถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายคือในสูตรที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับอวิชชาเนี่ยในฐานะเป็นเหตุปัจจัยด้วยนะครับเป็นสหชาตปัจจัยด้วยอหิริกะอโนตปาก็จะเกิดตามมาอกุศลกรรมทั้งหลายก็จะตามมาเป็นพรวนเป็นขบวนไปอดนะครับบทว่ามรรคคันจะขยะคามินังความว่าซึ่งพระอริยมรรคอันเป็นเหตุให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะบรรดาอาสวะเหล่านั้นกามาสวะจะละได้ด้วยอนาคามิมรรคนะครับความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะครับจะละได้จริงๆเมื่ออนาคามิมรรคส่วนภวาสวะและอวิชชาสวะจะละได้ด้วยอรหัตตมรรคนะครับนี่ก็เป็นข้อความในปฐมอาสวะสูตรนะครับนะมันก็ต้องหมั่นใคร่ครวญนะครับว่าในสูตรนี้นะอาสวะ3คือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั้นองค์ธรรมได้2อย่างเท่านั้นนะครับคือโลภะกับโมหะนะครับแต่ถ้าอาสวะ4นะครับกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั้นจะได้องค์ธรรมเพิ่มทิฏฐิเข้ามาด้วยนะครับแต่เฉพาะในปฐมอาสวะสูตรตรงนี้นี่นะครับไม่มีทิฏฐาสวะนะครับเพราะฉะนั้นกามาสวะกับภวาสวะนั้นได้แก่โลภะอวิชชาสวะนั้นได้แก่โมหะนะครับได้2องค์ธรรมก็เอาองค์ธรรม2อย่างเนี่ยประชุมลงอริยสัจซะนะครับเช่นอวิชชาอวิชชาสมุทัยอวิชชานิโรธอวิชชานิโรธคามินีปฏิปทานะครับหรือว่าโลภะโลภะสมุทัยโลภะนิโรธโลภะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ได้นะครับนะถ้าจะเอาสำนวนแบบคุ้นๆนะแต่ของท่านก็จะสำนวนท่านนะครับทุติยอาสวะสูตรนะครับว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือกามาสวะ1ภวาสวะ1อวิชชาสวะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้แหละนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุใดมีกามาสวะสิ้นไปแล้วสำรอกอวิชชาออกได้แล้วและมีภวาสวะหมดสิ้นแล้วภิกษุนั้นพ้นวิเศษแล้วหาอุปธิไม่ได้ชนะมารพร้อมด้วยพาหนะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับนะสิ้นกามาสวะสำรอกอวิชชาสวะ หมดสิ้นภวาสวะสรุปก็คือละอาสวะหมดแรงนั่นเองนะครับหลุดพ้นวิเศษหาอุปธิไม่ได้นั้นเป็นชื่อของพระนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยอริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานก็เลยชนะมารไว้ทั้งหมดนะครับทั้งกิเลสมารเป็นต้นก็ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเท่านั้นเองสรุปก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับที่จะปฏิบัติได้ตามนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็สามารถทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้อัตถกถาก็บอกว่าไม่มีข้อความที่ไม่เคยมีมาก่อนแปลว่าเคยอธิบายมาทุกศัพท์หมดแล้วนะครับไม่มีศัพท์ไหนยากเลยถ้าจำข้อความก่อนๆที่เคยอธิบายมาแล้วได้ต่อไปนะครับตัณหาสูตรตัดสูตรนี้น่าดูนะครับตัณหาสูตรจึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนะครับพระสูตรนี้พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือกามตัณหา1ภวตัณหา1วิภวตัณหา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหา3ประการนี่แหละนะครับคุ้นๆกันดีนะตัณหา3เนี่ยในฐานะอะไรครับสมุทัยสัจใช่ไหมครับจะได้รับคำพูดถึงบ่อยๆในฐานะสมุทัยสัจคือต้นเหตุหรือว่าต้นเขาแห่งวัฏฏทุกข์นะครับเป็นตัวที่ก่อให้วัฏฏทุกข์เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายประกอบแล้วด้วยตัณหาเครื่องประกอบสัตว์ไว้นะตัณหานี่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใช่ไหมครับประกอบไว้ในประกอบในวัตตะนะครับมีจิตนะครับคือชนทั้งหลายนี่นะครับมีจิตยินดีแล้วในภพน้อยและภพใหญ่ชนเหล่านั้นประกอบแล้วด้วยโยคะคือบ่วงแห่งมารเป็นผู้ไม่มีความเกษมจากโยคะสัตว์ทั้งหลายพูดถึงชาติและมรณะย่อมไปสู่สงสารหมายความว่าคนที่ปล่อยชีวิตปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปกับตัณหาเที่ยวเพลิดเพลินในภพทั้งปวงก็เท่ากับถูกบ่วงแห่งมารสวมไว้ก็จะถูกฉุดไปหาความเกิดและก็หาความตายไหลไปในสงสารไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะถูกประกอบแล้วด้วยตัณหานะครับถ้ามองเหมือนปลานะครับท่านเรานึกถึงปลานะปลาตัวหนึ่งนะครับถูกตาข่ายติดไว้ก็เหมือนกับนะชนทั้งหลายประกอบด้วยตัณหาใช่ไหมนะทีนี้ก็ยินดีในภพน้อยภพใหญ่นะตาข่ายเนี่ยมันผูกมัดให้มันติดไว้ในภพน้อยภพใหญ่นะครับแล้วก็ถูกบ่วงของมารเสร็จแล้วก็ไหลไปสู่ความเกิดและความตายไหลไปในสงสารนะครับนะพบน้อยก็กามมาพบนะครับพบใหญ่ก็คือรูปประพบเป็นต้นนะครับก็วนเวียนอยู่นี่แหละครับแต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นปลาอย่างเดียวนะครับก็เป็นอย่างอื่นด้วยนะเป็นพวกเราด้วยนี่แหละครับมีตัณหาสวมไว้ที่คอด้วยนะครับผูกพันกันน่าดูเลยนะนะคิดดูนะตัณหาวันหนึ่งมันกระซิบกระซาบไปไหนนักก็ไม่รู้เนาะอัตถกถาตัณหาสูตรนะครับกิเลสชื่อว่าตัณหากิเลสนั่นแหละครับกิเลสชาตินะนะเพราะหมายคำว่าทยานอยากมันทะเยอทยานนะครับถ้าทะเยอทยานนี่แม่นึกถึงเครื่องบินหรือเปล่านะครับแต่ในที่นี้ก็คือเนี่ยนะครับมันคิดไปเรื่อยเนี่ยนะครับเรียกว่าทยานก็ได้นะครับหรือชื่อตัณหาเพราะมันหวั่นไหวในอารมณ์มีรูปเป็นต้นเออนี่ผมว่ามันชัดดีนะถ้าใช้คำว่าหวั่นไหวเนี่ยนะพูดภาษาไทยๆแบบทุกวันเนี่ยนะฟังแล้วมันเห็นชัดมันเห็นอารมณ์อะไรแล้วมันหวั่นไหวอ่ะนะลักษณะนั้นแหละครับตัณหาเห็นดอกไม้ก็หวั่นไหวต้นไม้ใบไม้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วมันหวั่นไหวนะครับในลักษณะนั้นแหละเรียกว่าตัณหาหวั่นไหวในรูปบ้างหวั่นไหวในเสียงหวั่นไหวในกลิ่นก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าเพลงไหนที่เราชอบได้ยินปั๊บเนี่ยใจมันหวั่นไหวทันทีเลยนะครับรูปที่เราชอบใจก็หวั่นไหวเสียงที่เราชอบก็หวั่นไหวได้กลิ่นที่เราชอบก็หวั่นไหวนะครับได้รสที่อร่อยที่น่าปรารถนาเห็นแล้วก็หวั่นไหวนะครับครับคือบางทีก็ถึงอยู่แค่นั้นก็เรียกว่าทยานแล้วนะครับถึงไม่เลยเถิดไปกว่านั้นนะเช่นด้วยสมณะเพศเป็นต้นเนี่ยนะครับเคยนั่งรถผ่านร้านอาหารบางอย่างแล้วกลิ่นมันมันน่าฉันฮะอย่างนั้นก็เรียกว่าทะเยอทะยานแล้วครับใจทยานไปหาหรือหน่วงนึกไป ะครับหวั่นไหวเลยนะครับก็ที่จริงก็ไอ้คำว่าทยานกับหวั่นไหวนี่ก็อันเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะแยกตัณหาให้เห็นก็เป็นกามตัณหาเป็นต้นนะครับ ขอกราบครับท่านถ้าหากว่าเราประสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยแล้วเราหวั่นไหวถือว่าเรา อันนั้นมุ่งขยายโทสะนะครับเพราะฉะนั้นที่นี้เน้นขยายโลภะนะครับนั้นในสายอื่นก็เท่ากับไม่ได้กล่าวถึงนะครับคือกิเลสเนี่ยนะครับมี10หรืออกุศลเจตสิกอื่นๆนะถ้ายกมาว่าตัณหาเนี่ยเท่ากับว่าปิดไม่อธิบายอย่างอื่นนะครับไม่เอาอย่างอื่นมาปนนะครับอันนี้โดยนัยยะนี้ต้องรู้กันนะครับว่าไม่ประสงค์จะพูดถึงโทสะไม่ประสงค์จะพูดถึงโมหะไม่ประสงค์จะพูดถึงอิจฉามัจฉริยะสายอื่นไม่ประสงค์นะครับประสงค์ตัวตัณหาหรือตัวโลภะอย่างเดียวนะครับคือไม่ใช่ห้ามถามนะครับแต่ให้รู้นะครับคือถ้าไม่อย่างนั้นขอบข่ายของสูตรนี้ก็จะเป็นอื่นไปนะครับก็เรียกว่าขอบเขตนะครับบรรดาตัณหาทั้ง3นั้นราคะที่ประกอบไปด้วยเบญจกามคุณชื่อว่ากามตัณหานะครับนี่แหละกามตัณหาก็คือนี่แหละครับยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแจกันก็สวยเห็นดอกไม้ก็งามเป็นต้นเนี่ยนะครับจีวรก็งามเนี่ยนะครับนี่นะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปห่มแล้วมันอุ่นดีเป็นต้นเนี่ยแหละครับใช่มั้ยบอกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอะไรครับเพราะจีวรนี่แหละเป็นเหตุกุฏินั่นแหละเป็นเหตุนะครับอาหารบิณฑบาตนั่นแหละเป็นเหตุนะครับน้ำดื่มตาสิงพวกนี้แหละครับเป็นเหตุนะครับตัณหาก็เกิดแถวเนี้ยแถวแถวสมอแถวแถวนี่แหละครับเห็นไหมรูปเสียงเปลี่ยนรสเนี่ยนะครับเห็นเล่มรูปเล่มพระไตรปิฎกนี่นะครับจะเกิดก็เกิดแถวนี้นะครับเกิดในไม้เกิดในแก้วน้ำนี่นะครับเกิดในเพื่อนในฟูงในอากาศร้อนก็เห็นพัดลมเลยนะครับเกิดแถวแถวนี้แหละครับอากาศเย็นนี่พอดีนะแหมอุตุสปายะพวกนี้เกิดแถวๆนี้นะครับคือถ้าไม่พิจารณานะถ้าไม่เชื่อมโยงไปหาหลักธรรมนะโดยทั่วๆไปแล้วเขาทั้งนั้นแหละครับนะฉันทราคะในรูปประพบและอรูปประพบความใคร่ในฌานราคะที่สหรคตด้วยสัสตทิฏฐิความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งภวะราคะชื่อว่าภวะตัณหานะคำว่าภวะตัณหาก็เหมือนกับภวาสวะที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับราคะที่สหรคตด้วยอุเฉททิฏฐิชื่อว่าวิภวะตัณหานะครับคือตัณหานี่นะครับตัวเขาจริงๆได้แก่ตัวโลภะแต่ที่มาขยายเป็นหลายๆอย่างก็เนื่องด้วยอารมณ์นะครับอย่างหนึ่งนะเนื่องด้วยอารมณ์อย่างหนึ่งเนื่องด้วยสัมปยุตตธรรมคำว่าเนื่องด้วยอารมณ์นี่นะครับถ้ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหานะอันนี้เอาอารมณ์มาอธิบายแต่จริงก็คือตัวโลภะนั่นแหละนะครับถ้าเอาภพเอาฌานเอาสัสตทิฏฐิมาขยายเรียกว่าภวะตัณหาก็ตัณหาอีกนั่นแหละคือเอาทั้งอารมณ์และสัมปยุตธรรมมาอธิบายนะครับเช่นเอาอารมณ์คือรูปประพบอรูปประพบหรือเอาฌานอันนี้เรียกว่าเอาอารมณ์มาอธิบายหรือเอาทิฏฐิที่เกิดร่วมกันนะครับอันนี้ก็เอาทิฏฐิมาอธิบายหรือว่ายินดีในภพทั้งหลายนี่ก็ชื่อว่าภวะตัณหานะครับราคาที่สหรคตด้วยอุเฉททิฏฐินี้ชื่อว่าวิภวะตัณหานี้เอาสัมปยุตธรรมมาอธิบายอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งตัณหาที่เหลือแม้ทั้งหมดเว้นตัณหา2อย่างข้างหลังชื่อว่ากามตัณหาเว้นภวะกับวิภวะตัณหาเสียที่เหลือชื่อว่ากามตัณหาเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าในตัณหาเหล่านั้นภวะตัณหาคืออะไรคือความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าแห่งจิตอันสหรคตด้วยสัสตทิฏฐิเราตถาคตเรียกว่าภวะตัณหาเพราะฉะนั้นภวะตัณหาก็คือเน้นสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกับทิฏฐิเจตสิกนะครับโลภะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิเจตสิกชื่อว่าภวะตัณหานะครับคืออะไรครับได้องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต4ดวงนะครับแต่ก็ประเภทสัสตทิฏฐินะครับคือเนื่องจากทิฏฐิเนี่ยมีหลายในมากนะครับจะพูดทิฏฐิ62ก็ได้ทิฏฐิ6ก็ได้ทิฏฐิมีตั้งหลายในนะครับในตัณหาเหล่านั้นภวะตัณหาคืออะไรคือความกำหนัดกล้าแห่งจิตนี้เราตถาคตเรียกว่าวิภวะตัณหานะครับที่มันสหรคตด้วยอุเฉททิฏฐินั่นเองนะครับ ตัณหาที่เหลือเรียกว่ากามตัณหาก็ตัณหาทั้ง3เหล่านั้นแยกแต่ละอย่างออกเป็น6ประเภทโดยอารมณ์6นะครับนะกามตัณหาก็มีในอารมณ์6ภวะตัณหาก็มีในอารมณ์6วิภวะตัณหาก็มีในอารมณ์6เพราะฉะนั้นตัณหา3คูณอารมณ์6จึงเป็นตัณหา18ตัณหาเหล่านั้นรวมเป็น36คือตัณหาในรูปภายในเป็นต้นนะคืออารมณ์ภายในนะครับ18อารมณ์ภายนอกอีก18จึงรวมเป็น36ใช่ไหมครับ36นั้นก็แบ่งเป็นอดีต36อนาคต36ปัจจุบัน36ก็เลยเป็น108นะครับแต่นั้นตัณหานั้นก็เมื่อจะทำการสงเคราะห์อีกจัดโดยไม่เกี่ยวกับการแยกประเภทการทั้ง3คือไม่ต้องเอาการมาว่านะครับคือมี36เท่านั้นเองเมื่อไม่จำแนกรูปตัณหาเป็นต้นออกเป็นภายในภายนอกนะครับก็จะเหลือ18เท่านั้นเมื่อจะทำการจำแนกตามอารมณ์มีรูปเป็นต้นก็เหลือเพียง6เท่านั้นเมื่อจะจัดไม่ให้การจำแนกไปตามอารมณ์ก็เหลือแค่3เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าอะไรนะตอนแรกก็เอาจากเล็กค่อยๆขยายให้มันโตใช่ไหมแล้วค่อยๆลดมาให้เหลือ3เท่าเดิมนะครับทีนี้พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายคาถาทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าชนทั้งหลายประกอบแล้วด้วยตัณหาเครื่องประกอบสัตว์ไว้มีจิตยินดีแล้วในภพน้อยและภพใหญ่ชนเหล่านั้นประกอบแล้วด้วยโยคะคือบ่วงแห่งมารเป็นผู้ไม่มีความเกษมจากโยคะสัตว์ทั้งหลายผู้ถึงชาติและมรณะย่อมไปสู่สงสารส่วนสัตว์เหล่าใดละตัณหาได้ขาดปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับอธิบายว่าตัณหาโยเคนะความว่าด้วยเครื่องผูกคือตัณหาเชื่อมความว่าประกอบด้วยกามะโยคะและภวะโยคะนะครับอีกอย่างหนึ่งได้แก่ถูกประกอบไว้ในภพเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ารัตตจิตตาภวาภเวมีจิตยินดีแล้วในภพน้อยและภพใหญ่อธิบายว่ามีจิตข้องอยู่แล้วในภพน้อยและภพใหญ่ยินดีในภพน้อยเป็นยังไงครับเช่นยินดีในความเป็นมนุษย์หรือยินดีในความเป็นเดรัจฉานเอ๊ะพูดอย่างนี้ยินดีด้วยเหรอเคยยินดีในสัตว์ไหมล่ะบางคนบอกไก่ตัวนี้งามจังนะอย่ายินดีในภพน้อยนะยินดีในสัตว์นะสุนัขตัวนี้แหมดูมันน่ารักแหมดีจริงๆเลยนะเชื่อไหมครับว่าถ้าจุติขณะนั้นนะเปอร์เซ็นต์ไปเกิดเป็นสุนัข ก็สูงมากนะครับตัวอย่างก็คือนายโกโตฮาริกะนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับหมาตัวนี้มันดีจริงๆนะมันเกิดเป็นหมามันยังกินอิ่มนอนหลับเราเป็นคนนี่แหมไม่พอจะกินเลยนะชื่นชมในหมาตำหนิคนเลยเกิดเป็นหมาอะไรกันนี ่ทำไมถึงเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นหมาได ้เอ้าก็โลภะมันเกิดก่อนตายนะครับอกุศลกรรมอย่างอื่นที่เคยทำไว้ก็พร้อมที่จะนำเกิดเป็นสุนัขได ้อย่างคนเราเนี่ยบางคนเขาอยากกลับมาเกิดอีกแต่ก็อาจจะไปเกิดในภพอื่นก็ได้เพราะด้วย ความโลภเนี่ยนี่เราพูดถึงล็อกๆอ่ะนะล็อกว่าถ้ายินดีในสิ่งใดก็พร้อมที่จะเป็นสิ่งนั้นได้นะครับถ้ามีเหตุปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยเพื่ออบายนะมีหมดแล้วครับขอให้กิเลสเกิดก่อนจะตายเนี่ยใช้ได้ครับแต่ถ้านะยินดีในความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้ามีโลภะมีตัณหาในมนุษย์เป็นต้นก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะครับคือประสงค์เอาว่าจิตก่อนตายเป็นประมาณนะครับนะถ้าจิตก่อนตายเป็นอกุศลก็อบายก็หวังได้ทีนี้อบายนะครับกรรมในสังสารวัฏนี่มีอะไรบ้างที่ไม่ทำเพราะฉะนั้นไอ้ชวนะดวงที่2ถึงดวงที่6ของเจตนากรรมเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็มาให้ผลนำเกิดได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณโลภะเกิดอย่างเดียวก่อนตายนะครับที่เหลือนะกรรมในอดีตบอกว่าเป็นภาระของฉันเองว่างั้นมันไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ได้ทำกรรมไว้นะเว้นมรรคกรรมเสียเว้นโสดาปัตติมรรคซะนะครับที่เหลือต่ำกว่านั้นทำมาหมดแล้วนะครับแต่โดยมากก็เหลือ12ซะส่วนใหญ่นะครับนะ12ซะส่วนใหญ่เป็นโลภะโทสะโมหะนี่นะครับเพราะฉะนั้นดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยนะครับไม่เป็นอโหสิกรรมนะครับถ้าไม่นิพพานนะครับถ้าไม่ดับขันธ์ปรินิพพานจะไม่เป็นอโหสิกรรมได้ปัจจัยและให้ผลเลยนะครับได้ปัจจัยและให้ผลเลยเพราะฉะนั้นภาระ จิตใกล้จะตายนี่สำคัญที่สุดนะครับถ้าใครฝึกไม่ได้ไม่อบรมก็โตไผ่โตไผ่ก็โตไผ่นะครับข่อยก็ไปตามกรรมของข่อยว่างั้นจะได้เจอกันอีกหรือไม่ก็บางอย่างนะครับบางคนนี่ยังไม่อยากเจอเลยเพราะอะไรเพราะทำเหตุไม่ค่อยดีนะครับแต่ไปเจอกันก็แย่ห่างๆกันไว้หน่อยดีไม่ค่อยทำเหตุที่ดีเลยนะถ้าปรารถนาเจอกันนี่ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวปรารถนาจะพบเจอใครอีกเลยในอนาคตเนี่ยอย่าไปตั้งปรารถนาง่ายๆใช่แล้วครับถ้าศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นไม่เท่ากันนี่นะครับอย่าไปเที่ยวปรารถนาสุ่ม4สุ่ม5เลยนะครับปรารถนาแล้วเขาไปเกิดในอบายเราก็ต้องตามไปด้วยนะจำได้ไหมในธรรมบทในอุกเสนนะครับบุตรเศรษฐีเนี่ยนะครับนะแม่บ้านเขาไปพูดว่าเออจะเป็นนักร้องเออเป็นก็เป็นงั้นรับปากรับคำไปง่ายๆก็ได้ไปเป็นนักร้องจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นรับปากรับคำใครง่ายๆเนี่ยครับอย่าไปเที่ยวรับนะครับเพราะฉะนั้น จิตถ้ามันผูกพันกับอะไรมันจะไปกับสิ่งนั้นๆ นะครับถ้าผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยยังชั่วหน่อยนะครับสุขติหวังได้นะครับถ้าผูกพันกับคนอื่นส่วนใหญ่นะครับพาไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับนะถ้านึกผูกพันกับพระพุทธเจ้าเออนึกถึงคำสอนส่วนนั้นส่วนนี้นึกถึงพระไตรปิฎกสูตรนั้นสูตรนี้เป็นต้นนะครับนึกถึงสงเคราะห์สาวกคนนั้นคนนี้ก็แหมพอจะเป็นกุศลได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ก่อนจะตายนี่นะครับพยายามเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยปิดอบายได้จริงๆนะครับแต่ถ้าแหมตอนนี้ยังเจริญไม่ค่อยได้เลยแล้วก่อนตายแล้วครับอย่าหวังนักเลยนะครับเอาเป็นรู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยนะรู้ดีรู้ชั่วมีเวลาพอจะฝึกได้ไม่ทำก่อนตายนี่อย่าหวังเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาทวงหนี้ทวงสินใกล้จะตายนี่วุ่นวายไปหมดนะครับหรือคนโน้นจะมาแย่งชิงมรดกนะครับถ้าเกิดมีจีวรสวยๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเริ่มแย่งกันแล้วนะลำบากนะครับอาจารย์นโมทนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับนี่เจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับท่านกล่าวบอกว่าเป็นฤาษีตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายเนี่ยนะครับเกิดเป็นนกเป็นต้นมันเสียเชิงฤาษีหมดเขาว่างั้นท่านพูดอย่างนั้นนะครับนี่ของเราเป็นพระภิกษุนะครับตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เสียเชิงพระภิกษุหมดนะครับเกิดเป็นเทวดาก็ยังเสียเชิงอีกนะครับมันต้องควรจะเป็นพรหมนั่น นะครับรู้สึกว่าที่เคยได้ยินได้ศึกษามามีภิกษุรูปหนึ่งด้วยทำความเพียรตั้งนานไปเกิดเป็นเทวดา ครับผม ลืมตามารู้ว่ามาเกิดเป็นเทวดาโศกใหญ ่เสียใจใหญ่เลยนะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับสาบําเพ็ญมาขนาดนี้มาเกิดแค่นี้เองนะครับไม่ค่อยพอใจนะครับเนื่องจากท่านยินดีในอริยมรรคมากกว่านะครับที่จะยินดีในการเกิดในภพใดภพหนึ่งขึ้นชื่อว่าภพแต่ละภพเนี่ยเที่ยงไหมครับภพมีอะไรครับเกิดในภพต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับมีตาตามก็ไม่เที่ยงเกิดเป็นเทวดามีตาไหมครับก็มีตาก็ไม่เที่ยงเทวดาก็มีหูก็ไม่เที่ยงมีจมูกก็ไม่เที่ยงมีลิ้นมีกายก็ไม่เที่ยงสักอย่างแล้วมีใจนะครับวันหนึ่งไม่รู้กี่คิดกี่พันล้านเรื่องนะครับนะครับยายก็ไม่เที่ยงนะครับนะแต่ตุ้ยก็ไม่เที่ยงตุ้ลุงก็ไม่เที่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับบทว่าภโวได้แก่สัสตทิฏฐิบทว่าอัพภโวได้แก่อุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตติดข้องอยู่ในภวาภวะคือสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิด้วยคำว่าภวาภวะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงภวะตัณหาและวิภวะตัณหาในธรรมะฝ่ายนี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงกามตัณหาอย่างเดียวไว้ด้วยบทนี้ว่าตันหาโยเคนะดังนี ้ขอโอกาสครับคนที่ยังไม่ได้บรรลุโสดาบันหรือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคนเหล่านี้นี่ถือว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิทั้งสองนี้ทั้งหมดไหม โดยมากนะครับน้อยมากนะครับที่จะเป็นไปกับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิพิจารณาเห็นปฏิจจสมุปบาทนะครับน้อยเต็มทีนะครับเอางี้นะเราไปเที่ยวเสาะแสวงหาพระภิกษุที่อธิบายตามเนี่ยนะครับง่ายไหมครับเอาแบบนักบวช ด้วยกันเลยหรือไม่ก็เอาไปวัดเรานี่แหละครับมาเข้าใจกี่องค์นะครับในสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิแล้วก็มัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นยังไงเอาคนที่เรารู้จักดีๆนี่แหละครับไปเที่ยวถามดูนะครับเปิดตำราดูเลยเขาอาจจะอธิบายตามหรือเปล่าเนี่ยนะครับ อย่าว่านอกวัดนักเอาในวัดนี่แหละครับ ที่ในตำราในที่เราศึกษากันมาบอกว่าในนี้เพราะว่าปัญหาเนี่ยคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถูก ครับอ๋อไม่ถูกครับไม่ถูกที่แปลว่าวิภวตัณหาแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยนะครับไม่ถูกอยู่แล้วคือวิภวตัณหาคือตัณหาที่เกิดพร้อมกับอุเฉททิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเช่นตายแล้วศูนย์เป็นต้นนะครับแต่ไอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากมีโน่นไม่อยากมีนี่อันนี้ส่วนใหญ่ฟังแล้วเป็นลักษณะของโทสะมากกว่านะครับนะครับไอ้ไม่อยากที่ฟังดูนะส่วนใหญ่เป็นโทสะแต่ว่าวิภวตัณหานี่นะครับคือยินดีในวิภพนั่นเองคือมีความเห็นว่าขาดศูนย์คือเนื่องจากภวะนี่เป็นถ้าลัทธิภวะนี่เป็นสัสสทิฏฐิวิภวะนี่เป็นอุเฉททิฏฐิเพราะตัณหาที่เป็นไปกับสัสสทิฏฐิเรียกว่าภวะตัณหาตัณหาที่เป็นไปกับวิภวะทิฏฐิก็เป็นวิภวะตัณหาส่วนไอ้ที่ว่าอยากมีเมียน้อยอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ส่วนใหญ่ที่พูดกันเนี่ยคือกามตัณหาทั้งนั้นเลยนะครับที่ชาวบ้านคุยกันนะเป็นกามตัณหาเท่านั้นเองแต่อาศัยคำว่าภวะสัพนะครับแต่ทีนี้ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่อธิบายแนวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยคิดถึงเรื่องชาติหน้าอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ขัดกับสภาวะที่เป็นจริงนะครับเนื่องจากคนยุคนี้นี้ส่วนหนึ่งเป็นอุเฉททิฏฐิส่วนใหญ่นะครับ เป็นไหมว่าเมื่อเขาเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาเลยพยายามที่จะเจริญฌานเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดใหม่อีกอะไรทำนอง พวกนี้ก็เป็นวิภวตัณหาเหมือนกันถ้าเขาไปคิดว่าในภพนั้นๆแล้วขาดศูนย์นะครับ คือเขาก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นเจตนาของผู้แปลหรือผู้เขียนหนังสือไหมว่าไอ้ความว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นของท่านเนี่ยท่านหมายเอาว่าคนที่มันไม่อยากเกิดใหม่อีกแล ้ ว แต่โดยมากเขาไม่ได้อยากพูดแบบนี้หรอกครับเท่าที่ผมฟังคำอธิบาย การตีความของคนรุ่นหลังไหมหรือยังไงของ ผมอ๋อนี่แน่นอนนะครับเพราะว่าคือคนที่แปลนะครับผมอยากเชื่อเลยว่าเขาไม่ค่อยเชื่อแนวความคิดแบบอรรถกถามากนักนะครับคนที่แปลหลักสูตรนักธรรมนะครับเขามีคำหนึ่งเขาบอกว่าพระอรรถกถาจารย์เนี่ยเชื่อสัพพัญญุตญาณเกินไปมีคำนี้ด้วยนะครับนะครับมีนะในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับในอยู่บนประเภทคำนำเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอันนี้มากมายนักนะครับพยายามใช้คำพีที่มาตรฐานไปเถอะครับเพราะถ้าหากว่าเราเป็นคำพีถึงเข้าแปลมาจากพระไตรปิฎกนะเขาก็แปลเป็นความรู้สึกซะส่วนใหญ่ไม่ได้ขยายตามแนวอรรถกถาและฎีกาแต่ก็มีนะครับคนในยุคนี้บางสถาบันก็ไม่นับถือเลยนะครับอรรถกถาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาไม่มีศรัทธาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ศรัทธาทั้งหมดนะครับอภิธรรมบางสำนักก็ไม่ศรัทธาอะไรเพราะฉะนั้นคำพูดไหนที่ขยายตามแนวอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาจะรับไม่ได้เลยหรือแม้แต่พระสูตรบางสูตรก็รับไม่ได้บางคนถึงกับแทบจะสั่งให้ตัดพระไตรปิฎกบางส่วนออกไปนะครับนะครับนี้เราก็ถือว่าเป็นโทษของวัตตะนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงข้อมูลทั้งหลายที่มันผิดพลาดเนี่ยผมมีค่อนข้างมากนะครับแต่ผมไม่เอามาวิจารณ์เพราะว่ามันทำให้ผมส่องเสพกับใครก็ไม่รู้นะครับนะครับก็เลยไม่อยากเกี่ยวข้องนักนะครับก็พยายามที่จะน้อมนึกพิจารณาตามนี้นะครับนะครับทีนี้ในฐานะเราอยู่ในสายนี้แล้วก็จะคิดไปในลักษณะนี้นะครับ ขอกราบครับคือเรื่องของภวตัณหาและวิภวตัณหาเนี่ยเคยได้ยินว่าท่านขยายว่าถ้าเป็นผู้ที่มีภวตัณหาเนี่ยจะไปเกิดเป็นรูปภพ รูปภพ คือมันอยู่ที่เจตนากรรมนะครับมันอยู่ที่เจตนากรรมนะตัวตัณหามันเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดที่สำคัญมากแต่ว่าจะได้เกิดหรือไม่นะครับอยู่ที่เจตนากรรมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมก็ปานาติบาตอทินาทานเพียบเลยศีลไม่ค่อยดีแม้จะดูสิทธิ์อย่างเดียวนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเจตนาที่คู่ควรแก่การปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดูสิทธิ์ไม่มีอ่ะนะครับอยากขนาดไหนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะความอยากนะครับเพราะว่าธรรมะที่จะทำให้สำเร็จความปรารถนาคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาหรือกุศลกรรมบททั้ง10ดีเยี่ยมนะครับจึงจะตั้งความปรารถนาแล้วสำเร็จไม่ใช่อยากอย่างเดียวแล้วจะสำเร็จได้นะครับ เหมือนอย่างกับพวกฤาษีเนี่ย ก็ทําความเพียรเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิพพานในการที่ทําความเพียรการอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าเป็นพรหมเป็นอะไร ครับ เพราะนั้นเนี่ยเขาทําความเพียรก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมบ้างรูปพรหมบ้างอรูปพรหมบ้างส่วนที่เกิดเป็นรูปพรหมเนี่ยท่านให้ความหมายว่าเป็นภวตัณหาส่วนที่เกิดเป็นรูปพรหมให้ความหมายว่าเป็นวิภวตัณหาอันนี้ถูกต้องครับ คือวิภวตัณหานี่นะครับต้องเข้าใจว่าถ้าไปอยู่ในภพนั้นนะครับหมดจากภพนั้นแล้วจะไปศูนย์ที่ภพนั้นนะครับพวกนี้เป็นวิภวตัณหาเช่นไปศูนย์ที่อรูปภพนะครับไปดับที่อรูปภพจริงๆนะครับอันนั้นแหละพวกวิภวตัณหาแต่ถ้าไปเที่ยงที่อรูปภพพวกนั้นก็เป็นภวตัณหาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอาคำว่าภวะกับวิภวะหรือสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิมาทำความเข้าใจให้เพียงพอก่อนแล้วจึงจะเข้าใจคำว่าตัณหาที่เป็นไปกับภวะตัณหาหรือวิภวะตัณหานะครับบทว่าเตโยคยุตตามารสะความว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้เป็นอย่างที่ว่ามานี้ถูกประกอบแล้วคือถูกผูกไว้แล้วด้วยเครื่องผูกกล่าวคือบ่วงแห่งมารเพราะว่าราคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องผูกของมารเป็นบ่วงของมารนะตัวราคะเนี่ยนะมันเป็นเครื่องผูกด้วยเป็นบ่วงของมารด้วยสมดังที่มารกราบทูลพระผู้มีพระภาคในมารสังยุตว่าบ่วงนี้ใดที่มีอยู่ในใจเที่ยวไปได้ในอากาศสัญจรไปอยู่เราจะผูกท่านด้วยบ่วงนั้นดูก่อนสมณะท่านจักไม่พ้นเรานะครับขอให้ท่านมีราคะเถอะนะนะครับถ้าท่านเกิดราคะในอารมณ์ใดนะข้าพเจ้าจะผูกท่านเลยทันทีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านราคะเกิดนะจะผูกนะเพราะฉะนั้นดูนะในพยามารที่เขาหาช่องที่จะประพฤติเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวราคะที่มันเกิดในใจเนี่ยนะครับเวลาราคะเกิดเมื่อไหร่นะฉันถูกผูกแล้วฉันเข้าบ่วงไปแล้วนะครับให้นึกแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้นี่บ่วงมารนะครับตัวกิเลสในใจเราอ่ะนะ เวลาที่เราเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าถูกบ่วงของมารแล้วใช่ไหมครับอันนี้นี่บ่วงมารบ่วงนี้นี่เป็นเทวบุตรมารหรือว่าเป็นกิเลสมาร กิเลสมารนะครับคือทั้งเป็นเทพบุตรมารด้วยทั้งกิเลสมารด้วยแต่ของเราโดยมากกิเลสมารซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอภิสังขารมารเพราะว่านำไปสู่การเกิดในภพใหม่ผมสังเกตจากข้อความในพระไตรปิฎกโดยมากนะครับเช่นถ้าราคะผูกกับอารมณ์ใดนะท่านจะไม่มองชีวิตแบบเรานี่นะครับ2วัน3วันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะพระองค์จะแสดงว่าถ้าราคะอันนี้เกิดขึ้นนะปฏิสนธิในภพใหม่นะครับจะมองในลักษณะนี้ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าราคะที่จะไปเดือดร้อนในวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนั้นจะมาในรูปแบบของพระวินัยนะครับว่าจะไปเสียศีลเสียธรรมเสียชื่อเสียเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าราคะหรืออกุศลวิตกทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยท่านมองในเรื่องภพใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับท่านจะคิดถึงเรื่องการปฏิสนธิในภพแต่ละภพซึ่งเมื่อปฏิสนธิในแต่ละหนแต่ละแห่งนี้มันอันตรายมากนะครับถามว่าทำไมจึงอันตรายอ่ะไปเกิดเป็นลูกใครอ่ะไม่มีพ่อเป็นอะไรส่งไปเรียนอยู่โรงเรียนไหนครับโดยเฉพาะมีไหมครับโรงเรียนพุทธศาสนาเนี่ยหายากเต็มทนนะครับมันก็เป็นโรงเรียนอย่างอื่นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ยากนะครับที่จะไม่ไปเป็นมิจฉาทิฐิหรือแม้แต่อ่านหนังสือของมิจฉาทิฐิบุคคลเขียนแล้วเราก็พร้อมที่จะไปเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตำรับตำราในยุคนี้มันมหาศาลพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเขาจะเก็บไว้หลังๆที่ใครไม่ค่อยสนใจนะครับถ้ามาเกิดในยุคหน้าเนี่ยนะครับท่านไปหาซื้อหนังสือนะครับยากนักที่ท่านจะหยิบพระไตรปิฎกหรือจะซื้อพระไตรปิฎกต้องหยิบอย่างอื่นก่อนนะครับเนี่ยนะเมื่อหมดทางไปแล้วค่อยหยิบพระไตรปิฎกทีหลังนะครับอันเนี้ยซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นนะครับตาก็แทบพังไปแล้วงั้นคนที่จะมีบุญได้อ่านเนี่ยยากเย็นเต็มทีนะครับทำไมครับบางทีคนก็มีศรัทธานะแต่เวลาก็ไม่พออีกนะครับมีศรัทธามีเวลาตาก็ไม่ไหวอีกนะครับมีศรัทธามีเวลาตาไหวแต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอีกนะครับอ่านแล้วเข้าใจอีกมันก็ปัญหาอย่างอื่นก็มากลุ่มมารุมไปอีกนะครับบาปกรรมอย่างอื่นก็มาตามซัดตามเล่นงานอีกโอ้ปัญหามันเยอะนะครับมันเป็นบ่วงของมารจริงๆนะครับวัฏฏะเนี่ยนะครับเป็นมัจจุทยะนะครับเป็นเครื่องผูกของมารเป็นเครื่องล่อของมารจริงๆนะครับนะก็อย่างเช่นดูนะเราดูชีวิตที่เป็นไปในการศึกษาพระธรรมของเรานะ เอาชีวิตสัมมนาเพศก็แล้วกันนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับบวช10ปีกัน3รูปนั่นนะเกิน10ปีเนี่ยมีรูปนึงเกิน20ได้มั้ยเกิน20ใช่มั้ยเกินนะเกิน20ปีนะครับปิดไว้นะครับเขาไม่ถามอายุกันหรอกไงคือตรงนี้เนี่ยนะครับเอางี้นะชีวิตที่เป็นไปกับการฟังธรรมวันละหลายๆครั้งเนี่ยมีกี่ปีครับอันนี้ดีกว่านะครับชีวิตในสมณะเพศเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับโหฟังธรรมเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยนะครับประมวลแล้วคาดว่ากี่วันนะครับอันนี้ฟังนะแล้วสนทนาธรรมะนะครับกับผู้เรื่องอื่นเนี่ยนะกี่ครั้งเนี่ยนะบวกลบคูณหารดูว่าแม้แต่อยู่ในสมณะเพศก็ยังนับว่าประมาทมากนะครับถ้าสังเกตจากพฤติกรรมประจำวันนะครับนะสังเกตจากพฤติกรรมประจำวันเมื่อกุศลเจริญยิ่งกว่าเดิมแล้วจึงรู้ว่าที่ผ่านมาประมาทนะครับแต่ถ้ายังกุศลไม่ค่อยเจริญเท่าเดิมกว่านี้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเจริญกุศลมากๆขึ้นจึงจะรู้โอ้โหเรานี่ประมาทจริงๆนะครับวันก่อนนี้ก็ประมาทวันก่อนโน่นก็ประมาทหรือถ้าหากว่ากุศลช่วงนี้พิจารณาธรรมะดีนะชั่วโมงที่แล้วก็ประมาทนะครับมันจะมีความประณีตลึกซึ้งไปอีกตามนั้นไปนะครับแต่นี้เราก็อย่าไปเทียบกับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเทียบอย่างนั้นนะก็เหมือนกับเราคลานได้แล้วก็ไปเทียบกับพวกง่อยนะครับพวกนอนซมอยู่กับที่ขยับไม่ได้นะไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เอาเทียบแบบมาตรฐานแบบในคัมภีร์สิครับว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านั้นปฏิบัติตัวกันอย่างไรต่อไปนะครับว่าเหล่าสัตว์ชื่อว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะเพราะไม่ได้บรรลุนิพพาน และพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นแดนเกษมจากโยคะเพราะถูกโยคะทั้ง4ขัดขวางคือถ้าหากว่าผู้ที่ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นะครับก็จะถูกโยคะ4ขัดขวางใช่ไหมครับแต่ถ้าพระอรหันต์ก็ไม่ถูกโยคะ4เนี่ยนะครับคือเครื่องประกอบเนี่ยประกอบไว้นะครับทีนี้สัตว์นี้ชื่อว่าชนเพราะเป็นที่เกิดกิเลสและอภิสังขารทั้งหลายติดตามกันต่อไปชื่อว่าสัตว์คือข้องอยู่ในรูปเป็นต้นจะไปสู่สงสารนะครับที่กำลังพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับกล่าวคือการเกิดขึ้นต่อแห่งขันเป็นต้นนะครับจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งใช่ไหมครับจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละอย่างที่ข้อความที่โบราณท่านตรัสไว้ว่าขันติขันติเป็นต้นนะครับอโพชินนาวัตมานานังนันจครับลำดับแห่งขันธาตุและอายตนะทั้งหลายเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารคือจะไม่พ้นไปจากสงสารนั้นเพราะเหตุไรเพราะประกอบด้วยเครื่องผูกคือตัณหาสัตว์ทั้งหลายผู้มีปกติไปสู่ความเกิดความตายคือเป็นไปเป็นผู้มีปกติเข้าถึงความเกิดและความตายบ่อยๆนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงวัตตะด้วยคำมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงวิวัตตะจึงกล่าวว่าเยจะตันหั่งปหันตวานะนะครับที่พระองค์ตรัสว่าส่วนสัตว์เหล่าใดละตัณหาได้ขาดแล้วปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับคือเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับให้จบวรรคนี้เลยว่ามารเถยสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ3ประการก้าวล่วงบ่วงแห่งมารแล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นธรรมะ3ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะศีลขันธ์ระดับไหนครับโน่นอรหัตผลนะครับเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบแล้วด้วยธรรมะ3ประการนี้แลก้าวล่วงบ่วงแห่งมารแล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นมา อุปมาเหมือนดวงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเห็นพระอาทิตย์เมื่อไหร่ก็นึกถึงสูตรนี้ก็ได้นะครับมารเทยสูตรนะว่าโอ้พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะครับท่านประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอริยะเนี่ยท่านพ้นบ่วงของมารรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์นะครับคาถาว่าภิกษุใดเจริญศีลสมาธิและปัญญาดีแล้วภิกษุนั้นก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นนะครับคือในมารทยสูตรนี่นะครับมีเรื่องเกิดขึ้นเล่ากันมาว่าวันหนึ่งพระบรมศาสดา มีบริษัทผู้พระเสขะเป็นส่วนมากแวดล้อมแล้วนะครับมีแต่พระโสดาบันเป็นต้นนะแวดล้อมแล้วเนี่ยประทับนั่งตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทเหล่านั้นเมื่อจะทรงชมเชยอเสขภูมิจึงตรัสพระสูตรนี้ไว้นะครับเพื่อให้เกิดอุตสาหะในการบรรลุคุณพิเศษที่สูงขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับพระองค์นี้ฉลาดในเทศนานะครับก็ไม่บอกว่าท่านควรเจริญอย่างนี้นะแต่เล่าว่าโหผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้ทีนี้เขามีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ปรารถนาจะปฏิบัติคล้ายๆกับว่าเพื่อสนองคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหมายว่าพระองค์ประสงค์อย่างนี้นะก็อยากจะปฏิบัติตามให้เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะครับเรียกว่ามีฉันทะนะมีกัตตุกัมมยตาฉันทะที่เป็นกุศลนะครับบรรดาบทเหล่านั้นในบทเป็นต้นว่าอติกรรมะมีความสังเขปดังต่อไปนี้ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะทั้ง3นี่นะครับจะรุ่งโรจน์ก้าวล่วงคือล่วงเลยได้แก่ครอบงำที่ตั้งแห่งมารคืออารมณ์ได้แก่วิสัยคือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งอิสริยะของมารดุจพระอาทิตย์นะครับคือพ้นวิสัยมารนะพระอาทิตย์ที่พ้นจากความมืดมัวมีเมฆเป็นต้นประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการนะดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีสว่างไสวนี่นะครับคือมีฤทธิ์มีอนุภาพและเดชของตนพุ่งขึ้นสู่นภาอากาศไพโรจน์สว่างไสวแผ่แสงข่มขับครอบงำกำจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดฉันใดภิกษุผู้เป็นพระขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกันประกอบด้วยคุณธรรม3ประการพ้นจากอุปกิเลสทุกอย่างย่อมรุ่งโรจน์ครอบงำพฤติการแห่งธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3กล่าวคือที่ตั้งแห่งมารชนิดแลนะครับธรรมะชื่อว่าเสขะในบทว่าอเสกเขณะนี้เพราะเกิดแล้วในเพราะสิกขาทั้งหลายคำว่าเสขะนะครับก็คือเกิดในสิกขาทั้งหลายนั่นเองธรรมะทั้งหลายชื่อว่าเสขะเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นของพระเสขะ7จำพวกนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเสขะเพราะกำลังศึกษาอยู่ด้วยตนเองทีเดียวโดยที่ยังศึกษาไม่สำเร็จได้แก่มรรคธรรมและผลธรรมเบื้องต่ำ3อย่างแต่ผลธรรมอันเลิศคืออรหัตผลไม่เป็นเสขธรรมเพราะไม่มีศีลที่จะต้องศึกษาในเบื้องสูงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาเสขะนะครับอย่างพระโสดาก็ยังเป็นเสขะเพราะจะต้องศึกษาเพื่อเป็นพระสกทาคาพระสกทาคาก็ต้องเจริญนะครับเพราะเป็นเสขะยังเจริญเพื่ออนาคาพระอนาคาก็ยังเจริญนะครับเพราะเพื่อเป็นพระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ก็ไม่ต้องเจริญเพื่อเป็นอะไรอีกแล้วนะครับก็เลยว่าจบการศึกษาว่างั้นเพราะว่าอันนี้เป็นการคัดค้านในธรรมะที่ยังมีความสงสัยในความเป็นพระเสขะเพราะฉะนั้นทั้งในโลกิยธรรมและนิพพานธรรมพึงทราบว่าไม่ควรแก่ความเป็นอเสขธรรมเพราะว่าสิกขากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาที่พ้นแล้วจากกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนคือบริสุทธิ์แล้วที่ควรกล่าวว่าสิกขาที่ดียิ่งนะครับคำว่าอเสขะเนี่ยนะสิกขาที่ดียิ่งเพราะไม่เข้าถึงความเป็นอารมณ์ของอุปกิเลสทั้งหลายมีอยู่ในมรรคผลทั้ง8เพราะเหตุนั้นแม้ธรรมะคืออรหัตผลก็จะเป็นธรรมะเกิดขึ้นในเพราะสิกขาเหล่านั้นเหมือนกับธรรมะคือมรรค4และผล3เบื้องต่ำฉะนั้นก็เมื่อพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยสิกขานั้นยังเป็นเสขะเหมือนท่านนอกนี้ก็จะพึงมีความสงสัยว่าที่ชื่อว่าเสขะเพราะอัตถาว่าธรรมะเหล่านี้เป็นของเสขะบุคคลเพราะอัตถะว่าศีลเป็นสิกขาของท่านเหล่านี้มีอยู่เพราะเหตุนั้นเพื่อจะห้ามความสงสัยนั้นท่านจึงกล่าวว่าอเสขาไว้เพราะปฏิเสธภาวะแห่งเสขะบุคคลตามที่กล่าวแล้วคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับปฏิเสธว่าไม่ใช่ อรหัตผลเนี่ยนะครับไม่ใช่เสขะธรรมที่ต่ำกว่าอรหัตผลนะครับคือปฏิเสธมรรคสี่และผลสามเบื้องต่ำนะครับเพราะคำว่าอาเสขานี้นะครับได้แก่อรหัตผลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสิกขาทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ในอรหัตผลจะไม่ทำกิจของการศึกษาเพราะเสร็จกิจของการศึกษาแล้วจะเป็นไปโดยความเป็นผลของการศึกษาอย่างเดียวคือเป็นผลของการศึกษาเท่านั้นนะครับที่เรียกว่าศึกษานี่คืออะไรครับคือการแทงตลอดอริยสัจนะครับเพราะฉะนั้นสิกขาเหล่านั้นจึงไม่ควรเรียกว่าสิกขาทั้งผู้ที่พร้อมด้วยสิกขานั้นก็ไม่ควรเรียกว่าเสขบุคคลคือพระอรหันต์นะอันหนึ่งธรรมะที่สัมปยุตด้วยสิกขานั้นก็ไม่ได้มีการศึกษาเป็นปกติผลธรรมอันเลิศคืออรหัตผลก็ไม่เป็นเสขธรรมตามความหมายมีที่อย่างนี้ว่าเกิดแล้วในสิกขาทั้งหลายส่วนสิกขาในผลเบื้องต่ำทั้งหลายยังทำกิจของการศึกษาในสกทาคามิมักอยู่เพราะความเป็นอุปนิสัยของวิปัสสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิกขาทั้งหลายจึงควรเรียกว่าสิกขาและผู้ที่พร้อมเพียงด้วยสิกขานั้นก็ควรเรียกว่าเสขบุคคลธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยสิกขานั้นก็เป็นธรรมะมีการศึกษาเป็นปกติเสขธรรมทั้งหลายต้องเป็นเสขธรรมอยู่นั่นเองตามความหมายที่กล่าวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคำปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับเรื่องว่าคำว่าเสขาอาเสขานั่นเองนะครับ ขอโอกาสครับคำว่าเรียนเล่าเรียนปริยัตินี่เราจะเรียกว่าสิกขาหรือไม ่เท่าที่พบคำจำกัดความนะครับมรรคอริยมรรคอริยผลนะครับที่เรียกว่าเสขานะครับต่ำกว่านั้นก็ไม่ค่อยเรียกว่าเสขาในที่นี้นะครับแต่ก็เรียกว่าที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาเป็นต้นก็เรียกนะครับโดยสิกขาเนี่ยเรียกแต่ก็ไม่เรียกว่าเสขธรรมจริงๆนะครับเพราะว่าเสขธรรมนั้นคำอธิบายที่พบได้แก่อริยมรรคอริยผลนะครับที่เรียกว่าเสขะ นั่นแสดงว่าก็อธิบายไปคนละในหมายความว่าแค่ติดขาเหมือนกันอธิศีลติดขาอธิจติดขาปัญญาติดขา ครับ แต่ว่าใช้คนละในกันนี ้ครับผม ทีนี้คนที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์แล้วเนี่ยซึ่งเป็นอาเสขาบุคคลแล้วถ้าหากว่าท่านกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นพันดาคาริกปริยัตินะจะส่งไว้ซึ่งพระศาสนาเนี่ยอย่างนี้จะชื่อว่าสิกขาอีกหรือไม ่ครับอย่างนี้ก็ไม่เรียกสิกขานะครับขยายเกี่ยวกับเรื่องพหูสูตรขยายเรื่องอื่นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระปริยัติคือการเล่าเรียนเป็นแต่ก็ไม่ใช่ชื่อว่าสิกขาคำว่าสิกขานั้นนะครับเป็นชื่อของกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ต้องทำกิจเหล่านั้นอีกแล้วคืออย่างนี้นะว่ากิจเพื่อการตรัสรู้อริยสัจไม่มีแล้วนะครับกิจเพื่อการตรัสรู้อริยสัจแบบนั้นไม่มีอีกแล้วนะอันการบำเพ็ญกิจเพื่อตรัสรู้อริยสัจนั่นนะครับจึงเรียกว่าสิกขาการเล่าเรียนการฟังนี่นะครับศึกษาแบบศัพท์ไทยๆแต่ไม่ชื่อว่าศึกษาตามเรียกว่าในพระไตรปิฎกนะครับเพราะคำว่าศึกษาในพระไตรปิฎกนั้นหมายความว่ากุศลเหล่านั้นเกิดจริงๆจึงเรียกว่าสิกขานะครับถ้าอย่างเราเรียกสุตตะนะครับนะครับคำทักท้วงทั้งหลายที่ท่านนำมาอธิบายผมจะไม่กล่าวนะครับก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศอนุภาพของพระขีณาสพด้วยการถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นโดยทรงจำแนกอาเสขธรรมเหล่านั้นออกเป็น3อย่างตามอํานาจของขันธ์ไว้ในที่นี้จึงตรัสคำเมียที่ว่าอาเสขเณนะศีลขันธ์เทนะดังนี้เนื้อความของศีลศัพท์ในคำว่าศีลขันธ์เทนะข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังส่วนขันธศัพท์นะครับขยายศัพท์นะครับขันธศัพท์ขันธศัพท์นี้มีหลายความหมายนะครับความหมายหนึ่งมาในคำว่ากองหรือบัญญัติหรืองอกงามหรือคุณธรรมมี4ความหมายนะครับขันธะเนี่ยนะครับถ้าคำว่ามาในกองเนี่ยนะครับเช่นอาโปน้ำที่นับไม่ถ้วนนะครับคำนวณไม่ได้ย่อมถึงการนับว่ากองห้วงน้ำใหญ่ทีเดียวอันนี้หมายความว่ามันเป็นกองนะมันเยอะมากมายเนี่ยนะครับหรือว่ามาในบัญญัติเช่นเมียที่ว่าพระผู้มีพระภาคได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ที่กำลังถูกกระแสน้ำคงคาพัดมานี้มีบัญญัตินะครับหรือบางทีก็มีในความหมายว่างอกงามเหมือนคำว่าจิตมโนมนัสหัตถยะปันระมณะมนายตนะวิญญาณวิญญาณขันธ์ตัวนี้หมายความว่างอกงาม ถ้าขันธศัพท์มีความหมายว่าคุณธรรมเช่นในประโยคเมียที่ว่าดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุขันธ์ทั้ง3ไม่ได้สงเคราะห์เข้าด้วยอริยมรรคมีองค์8เลยนะครับดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์เข้าด้วยขันธ์ทั้ง3แลทำไมครับศีลสมาธิปัญญาจึงไม่สงเคราะห์ลงอริยมรรคเพราะว่าศีลสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะก็มีไอ้ที่เป็นโลกิยะไปสงเคราะห์เข้าเป็นอริยมรรคได้ยังไงนะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่สามารถสงเคราะห์เป็นอริยมรรคได้อยู่แล้วแต่ว่าอริยมรรคเนี่ยนะครับสงเคราะห์มาเป็นศีลสมาธิปัญญาได้นะครับแต่ศีลสมาธิปัญญาทั่วๆไปสงเคราะห์เป็นอริยมรรคไม่ได้นะครับแม้พระสูตรนี้ขันธศัพท์พึงเห็นมาแล้วในคุณธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าด้วยคุณธรรมกล่าวคือศีลที่เป็นอเสขะบทว่าสมนาคโตความว่าประกอบพร้อมแล้วคือเป็นผู้พรั่งพร้อมแล้วชื่อว่าสมาธิเพราะเป็นเหตุตั้งมั่นหรือเพราะตั้งมั่นเองหรือความตั้งมั่นแห่งจิตนั่นเองชื่อว่าปัญญาเพราะรู้คือแทงตลอดตามความเป็นจริงโดยประการทั้งหลายขันธ์คือศีลนั่นเองชื่อว่าศีลขันธ์แม้สมาธิปัญญาก็มีในนี้นะครับคุณธรรมคือศีลสมาธิและปัญญานะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในอรหัตผลจิตชื่อว่าศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะโดยสภาวะนั่นเองนะครับคือมันเป็นศีลโดยสภาวะจริงๆนะครับแต่หมายถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะในอรหัตผลนะครับสัมมาสมาธิก็เช่นกันคือผลอันเลิศชื่อว่าสมาธิขันธ์ที่เป็นอาเสขะส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติถึงการสงเคราะห์เข้าในสมาธิขันธ์เพราะเป็นอุปการะแก่สมาธิขันธ์นั้นสัมมาทิฏฐิก็เช่นนั้นนะครับคือสัมมาทิฏฐินี่นะครับเป็นปัญญาขันธ์ที่เป็นอาเสขะคือในอรหัตผลนี่นะครับสัมมาสังกัปปะถึงการสงเคราะห์เข้าในปัญญาขันธ์เพราะเป็นอุปการะแก่ปัญญาขันธ์ด้วยประการดังพรรณนามาชนีในข้อนี้เพิ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะคืออรหัตผลทั้ง8นะครับคืออรหัตผลได้แก่หมายถึง องค์มรรค8นะครับที่อยู่ในอรหัตผลนะครับองค์ธรรม8นะสงเคราะห์เข้ากับขันธ์3บทว่ายัสสะเอเตสุภาวิตามีการเชื่อมความว่าพระอรหันต์รูปใดอบรมตามขันธ์ที่เป็นอาเสขะมีศีลเป็นต้นเหล่านี้ดีแล้วคือเจริญดีแล้วพระอรหันต์นั้นย่อมรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อความในมารเทยสูตรหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองนะครับที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอาเสขะนะครับท่านเหล่านั้นก็จะก้าวล่วงบ่วงแห่งมารและก็รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์นะครับนะเห็นพระอาทิตย์เมื่อไหร่ก็โอ้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะก้าวล่วงบ่วงมารรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์เพราะท่านประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอเสขะนะครับก็เจริญสังฆคุณหรือเจริญพุทธคุณก็ได้นะครับเพราะพระพุทธเจ้าก็มีคุณธรรมอันนี้หรือจะนึกถึงพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ได้นะครับ มานัทไทยะเนี่ยแปลว่าที่ตั้งแห่งมารอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยที่ตั้งแห่งมารคืออะไร ก็คือภูมิ3นั่นเองนะครับกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งมารถามว่าทำไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งมารเพราะว่ามัจจุมารก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับคือมารคือความตายก็อาศัยสิ่งนี้กิเลสมารก็จะเกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดนะครับเทวปุตตมารก็ครอบงำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับ จะพูดถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอะไรอย่างนี้ได้ไหม อ๋อได้นะครับแต่ทีนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเป็นกามภูมิตาหูใจเป็นพรหมนะครับใจบางอย่างก็เป็นอรูปพรหมลักษณะนี้นะครับถ้าจะแยกไปแล้วนะครับว่ากามภูมิได้อายตนะเท่าไหร่นะครับได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารูปภูมิเนี่ยได้ตาหูและก็ใจอรูปภูมิก็ใจอย่างเดียวนั่นเองนะครับถ้าจะแยกมาแนวนี้ก็ได้นะครับแยกบางแบบนี้ก็ได้เพราะเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะครับกิเลสทั้งหลายหรือว่ากรรมทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งการทำกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามารเนี่ยนะครับมัจจุมารก็อาศัยสิ่งนี้ขันธมารความป่วยไข้ทั้งหลายก็อาศัยสิ่งนี้เทวปุตตมารนะครับที่เทวดาที่ประกอบด้วยกิเลสก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่นะครับนะแม้กระทั่งมัจจุมานะครับความตายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าตายส่วน พระอรหันต์ทั้งหลายก็ข้ามพ้นบ่วงเหล่านี้แล้วเพราะไม่มีชาติในภพใหม่เพื่อที่จะให้มารทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้วก็จะทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถดับขันธ์ปรินิพพานอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้นะครับ